สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิหรือจักรวรรดิสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าปรารภการที่ให้มีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งซึ่งได้อธิบายเรื่องของความที่จะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ก็เพราะว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งเหมือนกันจนกระทั่งถึงความเสื่อมไปของพระเจ้าจักรพรรดิอายุมนุษย์ก็ถอยลงถอยลงแล้วก็ยังต้องมีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งจนกระทั่งถึงสมัยที่อายุมนุษย์เสื่อมไปจนเหลือแค่10ปีจุดนั้นก็ยังต้องมีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งจนกระทั่งถึงสมัยที่มนุษย์รุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆจนอายุมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้าสีอริยะเมตไตรมาตรัสรู้ก็ยังต้องมีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งอีกเหมือนเดิมเนื้อในพระสูตรนี้ค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วก็มีความยาวพอสมควรสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังทางสถานีวิทยุก็สามารถติดตามฟังภาคเต็มได้ที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิจักรวรรดิสูตรทีฆานิกายเล่มที่3ข้อที่80มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองมาตุลาในแคว้นมคธในที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสให้โอวาทดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดก็ภิกษุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตและเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาคือความพอใจและโทมนัสในโลกออกเสียได้ก็ภิกษุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงประพฤติธรรมอันเป็นโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตนเมื่อเธอทั้งหลายประพฤติธรรมอันเป็นโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตนมันจะไม่ได้โอกาสมันจะไม่ได้อารมณ์ภิกษุทั้งหลายบุญนี้ย่อมเจริญขึ้นอย่างนี้เ พราะการสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุเรื่องพระเจ้าทันหะเนมิภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีพระเจ้าจักรพรรดิประนามว่าทันหะเนมิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นกอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการได้แก่จักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วกราบดีแก้วปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 องค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้สาตรากราบกรองแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตภิกษุทั้งหลายก็กระนั้นเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระเจ้าทันหะเนมิจึงรับสั่งเรียกราชบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่าบุรุษผู้เจริญก็ถ้าท่านเห็นจักแก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งพึงบอกแก่เราทันทีนะราชบุรุษนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วก็เมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีราชบุรุษนั้นได้เห็นจักแก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งจึงเข้าไปเฝ้าท้าวเธอถึงที่ประทับแล้วกราบทูลกับพระเจ้าทันหะเนมิดังนี้ว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชขอพระองค์ทรงทราบเถิดจากแก้วอันเป็นทิพย์ของพระองค์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้วลำดับนั้นท้าวเธอจึงรับสั่งเรียกพระกุมารผู้เป็นราชโอรสองค์ใหญ่มาแล้วสั่งว่าลูกเอ๋ยทราบว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์ของพ่อถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้วก็พ่อได้ยินมาว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ใดถอยเคลื่อนจากที่ตั้งบัดนั้นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นั้นจะทรงพระชนอยู่ได้ไม่นานก็การทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พ่อได้บริโภคแล้วบัดนี้เป็นเวลาที่พ่อจะแสวงหาการทั้งหลายอันเป็นทิพย์มาเถอะลูกเอ๋ยลูกจงปกครองแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตนี้ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตภิกษุทั้งหลายครั้นพระเจ้าทันหะเนมิทรงสั่งสอนพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในเรื่องการครองราชเรียบร้อยแล้วก็ทรงโกนพระเกศาและพระมัสสุทรงครองผ้ากาสาวพัดเสด็จออกจากพระราชวังประนวดเป็นบรรพชิตเมื่อพระราชาฤาษีประนวดได้7วันจากแก้วอันเป็นทิพย์ได้อันตรธานหายไปกระนั้นราชบุตรคนหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้ากษัตริยาธิราชผู้ได้รับมรดกพิเศษคือพระราชโอรสความพระเจ้าทันหะเนมิที่ขึ้นเป็นพระราชาใหม่ก็ไปเฝ้าถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระองค์ทรงทราบเถิดว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานหายไปแล้วขณะนั้นเมื่อจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานหายไปเท้าเธอทรงเสียพระทัยทรงแสดงความเสียพระทัยให้ปรากฏจึงเสด็จเข้าไปหาพระราชาฤาษีคือเสด็จพ่อถึงที่ประทับแล้วกราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะพระองค์โปรดทราบเถิดว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานหายไปแล้วพระราชาฤาษี จึงตรัสว่าลูกรักเมื่อจักแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้วเจ้าอย่าเสียใจและอย่าแสดงความเศร้าโศกให้ปรากฏเลยด้วยว่าจักแก้วอันเป็นทิพย์หาใช่เป็นทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกสืบมาจากบิดาของเจ้าก็หาไม่ขอให้ลูกประพฤติจักรวรรติวัตรอันประเสริฐเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลคือเมื่อลูกประพฤติจักรวรรติวัตรอันประเสริฐสนานพระเศียรในวันอุโบสถ15ค่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนของปราสาทหลังงามจักปรากฏมีจักแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกรรม 1,000 ซี่พร้อมด้วยกงและดุมมีส่วนประกอบครบทุกอย่างตอนจักรวรรติวัตรอันประเสริฐก็จักรวรรติวัตรอันประเสริฐเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าลูกเอ๋ยเธอจงอาศัยธรรมะเท่านั้นสักการะธรรมะเคารพธรรมนับถือธรรมบูชาธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดธงมีธรรมเป็นใหญ่จงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองชนภายในกำลังพลพวกกษัตริย์ผู้ตามเสด็จพราหมณ์และคฤหบดีชาวนิคมและชาวชนบทสมณพราหมณ์สัตว์จำพวกเนื้อและนกโดยธรรมการกระทำสิ่งที่ผิดแบบแผนอย่าได้เป็นไปในแว่นแคว้นของลูกหนึ่งบุคคลเหล่าใดในแว่นแคว้นของลูกไม่มีทรัพย์ลูกพึงให้ทรัพย์แก่บุคคลเหล่านั้นด้วยหนึ่งสมณพราหมณ์เหล่าใดในแว่นแคว้นของลูกผู้เว้นขาดจากความมัวเมาและความประมาทตั้งมั่นอยู่ในขันติคือความอดทนและโสระจะคือความสงบเสงี่ยมฝึกตนสงบตนให้ตนดับกิเลสอยู่แต่ผู้เดียวลูกพึงเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นตามการอันควรแล้วไต่ถามสอบถามว่าท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเกี่ยวข้องอะไรไม่ควรเกี่ยวข้องอะไรที่ข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานหรือว่าอะไรที่ข้าพเจ้าทำอยู่แล้วพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานครั้นลูกได้ฟังจากสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วสิ่งใดเป็นอกุศลพึงละเว้นสิ่งนั้นสิ่งใดเป็นกุศลพึงยึดถือประพฤติสิ่งนั้นให้มั่นลูกเอ๋ยจักรวรรติวัตรอันประเสริฐนั้นเป็นอย่างนี้แลการปรากฏของจักรแก้วภิกษุทั้งหลายกษัตริยาธิราชผู้ได้รับมุทตาภิเษกใหม่รับสนองพระดำรัสครองพระราชาฤาษีนั้นแล้วทรงประพฤติจักรวรรติวัตรอันประเสริฐเมื่อเท้าเธอทรงประพฤติจักรวรรติวัตรอันประเสริฐอยู่สนานพระเศียรในวันอุโบสถ15ค่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นปราสาทหลังงามก็ปรากฏจักแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกรรม 1,000 ซี่พร้อมด้วยกงและดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างเมื่อกษัตริยาธิราชผู้ได้รับมุทตาภิเษกต่อพระเนตรเห็นแล้วทรงมีความดำริว่าเราได้ฟังเรื่องนี้มาว่ากษัตริยาธิราชพระองค์ใดผู้ได้รับมุทตาภิเษกแล้วทรงสนานพระเศียรในวันอุโบสถ15ค่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนของปราสาทหลังงามจักปรากฏจักแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกรรม 1,000 ซี่พร้อมด้วยกงและดุมมีส่วนประกอบครบทุกอย่างกษัตริยาธิราชพระองค์นั้นย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราคงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกระมังลำดับนั้นท้าวเธอทรงลุกจากที่ประทับทรงพระภูษาเฉียงบ่า พระหัตถ์ซ้ายทรงจับพระเต้าทองพระหัตถ์ขวาทรงชูจักแก้วขึ้นแล้วตรัสว่าจักแก้วอันประเสริฐจงหมุนไปจงได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ทันใดนั้นจักแก้วหมุนไปทางทิศตะวันออกเท้าเธอพร้อมด้วยเสนาทั้งสี่คือจตุรงคีนีเสนาคือกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินดาวก็ได้เสด็จตามไปเสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยเหล่าเสนาทั้งสี่ในประเทศที่จักแก้วอันเป็นทิพย์นั้นหยุดอยู่ก็ประชาชนทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกก็พากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จพระองค์ราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์โปรดประทานพระราโชวาทเถิดพระเจ้าข้าท้าวเธอจึงตรัสตอบอย่างนี้ว่าพวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงพูดคำเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและจงครองราชสมบัติตามเดิมเถิดว่าพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกเหล่านั้นกลับอ่อนน้อมต่อท้าวเธอภิกษุทั้งหลายจากนั้นจากแก้วก็หมุนไปยังมหาสมุทรทางด้านทิศตะวันออกแล้วกลับเวียนไปทางทิศใต้หมุนไปยังมหาสมุทรด้านทิศใต้แล้วกลับเวียนไปทางทิศตะวันตกจากแก้วหมุนไปยังมหาสมุทรทางทิศตะวันตกแล้วกลับเวียนไปทางทิศเหนือท้าวเธอพร้อมด้วยเหล่าเสนาทั้งสี่ก็ได้เสด็จตามไปเสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจตุรงคีนีเสนาในประเทศที่จักแก้วอันเป็นทิพย์หยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทางทิศเหนือก็พากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จพระองค์ราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์โปรดพระราชทานพระราโชวาทเถิดพระเจ้าข้าท้าวเธอจึงตรัสสั่งว่าพวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงพูดคำเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและจงครองราชสมบัติตามเดิมเถิดประราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทางทิศใต้ทิศตะวันตกและทิศเหนือเหล่านั้นกลับอ่อนน้อมต่อท้าวเธอกระนั้นจากแก้วได้ปราบปรามแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตอย่างราบคาบแล้วหมุนกลับมายังราชธานีปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิที่ประทวารภายในพระราชวังณหน้ามุกที่ทรงวินิจฉัยราชกิจทำภายในพระราชวังของท้าวเธอให้สว่างสวยเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่สองเป็นต้นไปภิกษุทั้งหลายแม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่สองแม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่สามแม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่สี่แม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่ห้าแม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่หกแม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่เจ็ดเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีก็ได้รับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาแล้วตรัสว่าบุรุษผู้เจริญในขณะที่ท่านเห็นจักแก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งพึงบอกแก่เราทันทีนะก็เมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีราชบุรุษนั้นได้เห็นจักแก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งบุรุษนั้นจึงรีบไปเฝ้าท้าวเธอถึงที่ประทับ แล้วได้กราบทูลเรื่องนั้นลำดับนั้นท้าวเธอจึงรับสั่งเรียกพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่แล้วตรัสสั่งว่าลูกเอ๋ยทราบว่าจักแก้วอันเป็นทิพย์ของพ่อถอยคลื่นจากที่ตั้งแล้วก็พ่อได้ยินมาว่าจักแก้วอันเป็นทิพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ใดถอยคลื่นจากที่ตั้งณบัดนั้นพระเจ้าจักรพรรดินั้นจะทรงพระชนอยู่ได้ไม่นานการทั้งหลายนั้นเป็นของมนุษย์พ่อได้บริโภคแล้วบัดนี้เป็นเวลาที่พ่อจะแสวงหากามทั้งหลายอันเป็นทิพย์มาเถิดลูกเอ๋ยลูกจงปกครองแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตส่วนพ่อจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตครั้นพระเจ้าจักรพรรดิทรงสั่งสอนพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในเรื่องการครองราชเรียบร้อยแล้วก็ได้ทรงปลงพระเกศาและมัสสุครองผ้าย้อมน้ำฝาดเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อพระราชาฤาษีบวชได้7 วันจักแก้วอันเป็นทิพย์ก็ได้อันตรธานไปภิกษุทั้งหลายกระนั้นราชบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ที่ราชผู้ได้รับมรดกพิเศษถึงที่ประทับได้กราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์ทรงทราบเถิดว่าจักแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้วขณะนั้นเมื่อจักแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปท้าวเธอก็เสียพระทัยทรงแสดงความเสียพระทัยให้ปรากฏแต่ไม่ได้เสด็จไปหาพระราชาฤาษีทูลถามถึงจักรวัตติวัดอันประเสริฐนัยว่าท้าวเธอปกครองประชาราชตามมติของพระองค์เองเมื่อเท้าเธอปกครองประชาราชตามมติของพระองค์เองอยู่ประชาราชก็ไม่เจริญต่อไปเหมือนเก่าก่อนเหมือนเมื่อกษัตริย์พระองค์ก่อนๆซึ่งได้ทรงประพฤติจักรวัตติวัดอันประเสริฐอยู่กระนั้นข้าราชการข้าราชบริพารโหราจารย์มหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์องคมนตรีได้ประชุมกราบทูลแก่เท้าเธอดังนี้ว่าก็ได้ชักทราบว่าเมื่อพระองค์ทรงปกครองชนบทตามมติของพระองค์เองประชาราชก็ไม่เจริญต่อไปเหมือนเก่าก่อนเหมือนเมื่อกษัตริย์พระองค์ก่อนๆซึ่งได้ทรงประพฤติจักรวัตติวัดอันประเสริฐอยู่พระเจ้าข้าว่าในแว่นแคว้นของพระองค์มีข้าราชการข้าราชบริพารโหราจารย์และมหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์องคมนตรีอยู่พร้อมทีเดียวข้าพระองค์ทั้งหลายและประชาราชเหล่าอื่นจดจำจักรวัตติวัดอันประเสริฐได้อยู่ขอพระองค์โปรดตรัสถามถึงจักรวัตติวัดอันประเสริฐเถิดพระองค์ตรัสถามแล้วพวกข้าพระพุทธเจ้าก็จะกราบทูลจักรวัตติวัดอันประเสริฐถวายเรื่องความเสื่อมแห่งอายุและวรรณะภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นท้าวเธอโปรดให้ประชุมข้าราชการข้าราชบริพารโหราจารย์และมหาอามาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์องคมนตรีรัฐถามถึงจักรวัตติวัดอันประเสริฐพวกเขาจึงกราบทูลจักรวัตติวัดอันประเสริฐแก่เท้าเธอเท้าเธอได้ฟังคำตอบบังคมทูลแล้วจึงทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองโดยชอบธรรมแต่ไม่ได้พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์เมื่อไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ ความขัดสนจึงแพร่หลายเมื่อความขัดสนแพร่หลายบุรุษคนหนึ่งจึงถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการขโมยประชาชนช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้วนำไปถวายแก่ท้าวเธอด้วยกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชบุรุษคนนี้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยเมื่อพวกเขากราบทูลอย่างนี้แล้วท้าวเธอจึงตรัสถามบุรุษนั้นว่าทราบว่าเธอถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยจริงหรือข้อนั้นจริงพระเจ้าข้าเพราะเหตุไรหรือเพราะข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพท้าวเธอจึงพระราชทานทรัพย์ให้แก่เขาแล้วสั่งว่าพระคุณเธอจงเลี้ยงชีพจงเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรภรรยาประกอบการงานทั้งหลายจงตั้งทักษิณาในสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่ทำให้มีผลสูงยิ่งขึ้นไปที่เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ด้วยทรัพย์นี้เถิดเขาจึงได้รับสนองพระดำรัสแล้วแม้บุรุษอีกคนหนึ่งก็ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยคนทั้งหลายก็ช่วยกันจับเขาแล้วนำไปถวายแก่ท้าวเธอด้วยกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทบุรุษนี้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยท้าวเธอจึงถามว่าพระคุณได้ยินว่าเธอถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยจริงหรือเพราะนั้นจริงพระเจ้าข้าเพราะเหตุไรเพราะข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพท้าวเธอจึงพระราชทานทรัพย์ให้แก่เขาแล้วรับสั่งว่าพระคุณเธอจงเลี้ยงชีพจงเลี้ยงมารดาบิดาจงเลี้ยงบุตรภรรยาจงประกอบการงานทั้งหลายจงตั้งทักษิณาในสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่ทำให้มีผลสูงขึ้นไปเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ด้วยทรัพย์นี้เถิดเขาจึงทูลรับสนองพระดำรัสนั้นภิกษุทั้งหลายก็คนทั้งหลายได้ฟังมาว่าท่านผู้เจริญได้ทราบว่าคนถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยพระเจ้าแผ่นดินยังพระราชทานทรัพย์ให้อีกคนทั้งหลายจึงพากันคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีแม้พวกเราก็ควรถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยบ้างลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งจึงถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยคนทั้งหลายจึงจับบุรุษนั้นแล้วนำไปถวายแก่ท้าวเธอด้วยกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชบุรุษนี้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยท้าวเธอจึงได้ถามว่าพระคุณได้ทราบว่าเธอถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยจริงหรือข้อนั้นจริงพระเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพลำดับนั้นท้าวเธอจึงส่งพระดำริขึ้นดังนี้ว่าถ้าเราจะให้ทรัพย์แก่คนที่ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยอทินาทานคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นี้จะแพร่หลายขึ้นด้วยประการอย่างนี้ทางที่ดีเราควรให้คุมตัวบุรุษนี้อย่างแข็งขันแล้วตัดต้นคอตัดศีรษะของบุรุษนั้นเสียท้าวเธอจึงทรงสั่งบังคับราชบุรุษทั้งหลายว่าแน่พระนายถ้าเช่นนั้นท่านจงใช้เชือกเหนียวๆมัดบุรุษนี้ไพร่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกนผมนำตระเวนไปตามถนนและตรอกพร ร้อมกับแหว่งบันดอกคือกลองที่มีเสียงดังน่ากลัวนำออกทางประตูด้านทิศใต้จงคุมตัวอย่างแข็งขันทำการประหารชีวิตตัดศีรษะบุรุษนั้นเสียทางด้านทิศใต้แห่งพระนครราชบุรุษทั้งหลายทูลรับสนองพระตำรัสแล้วจึงใช้เชือกเหนียวมัดบุรุษนั้นเอาแขนไพร่หลังอย่างแน่นหนาแล้วโกนผมนำตระเวนไปตามถนนและตรอกพร้อมกับแกว่งบันดอกเสียงดังน่ากลัวนำออกทางประตูด้านทิศใต้คุมตัวอย่างแข็งขันทำการประหารชีวิตตัดศีรษะบุรุษนั้นทางด้านทิศใต้แห่งพระนครภิกษุทั้งหลายก็คนทั้งหลายได้ฟังว่าท่านผู้เจริญทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินได้คุมตัวคนผู้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยการแห่งขโมยอย่างแข็งขันตัดต้นคอตัดศีรษะของเขาเสียเพื่อนได้ฟังแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าทางที่ดีแม้พวกเราก็ควรให้ช่างทำศาสตราอย่างคมๆแล้วจับคนที่ไม่ให้สิ่งของแก่พวกเราถือเอาโดยอาการแห่งขโมยคุมตัวไว้อย่างแข็งขันจากประหารชีวิตตัดศีรษะของพวกมันเสียพวกเขาจึงให้ช่างทำศาสตราอันคมแล้วจึงเริ่มทำการปล้นบ้านนิคมพระนครปล้นตามถนนหนทางจับคนที่ไม่ให้สิ่งของที่พวกตนถือเอาโดยอาการแห่งขโมยคุมตัวอย่างแข็งขันประหารชีวิตตัดศีรษะของบุคคลเหล่านั้นเสียภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังที่กล่าวมานี้เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็แพร่หลายเมื่อความขัดสนแพร่หลายอทินาทานก็แพร่หลายเมื่ออทินนาทานแพร่หลายการใช้สาตราก็แพร่หลายเมื่อการใช้สาตราแพร่หลายการฆ่าสัตว์คือปาณาติบาตก็แพร่หลายเมื่อปาณาติบาตแพร่หลายคนทั้งหลายก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข 80,000 ปีก็มีอายุไขลดลงเหลือ 40,000 ปีในเมื่อมนุษย์มีอายุไข 40,000 ปีบุรุษคนหนึ่งถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยพวกเขาช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้วจึงนำไปถวายแก่กษัตริย์ที่ราชผู้ได้รับมฤตาภิเษกแล้วกราบทูลว่ากฤชะบุรุษผู้นี้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยเมื่อเขากราบทูลอย่างนี้ท้าวเธอจึงตรัสตามบุรุษนั้นว่าพ่อคุณได้ทราบว่าเธอถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยจริงหรือบุรุษนั้นได้กราบทูลคำเท็จทั้งที่รู้อยู่กราบทูลว่าไม่จริงเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังพรรณนามานี้เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็แพร่หลายเมื่อความขัดสนแพร่หลายอทินนาทานก็แพร่หลายเมื่ออทินาทานแพร่หลายสาตราก็แพร่หลายเมื่อสาตราแพร่หลายปาณาติบาตก็แพร่หลายเมื่อปาณาติบาตแพร่หลายมุสาวาทคือการพูดเท็จก็แพร่หลายเมื่อมุสาวาทแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยมีวรรณะเสื่อมถอย บุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย 40,000 ปีก็มีอายุขัยถอยลงเหลือ 20,000 ปีก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 20,000 ปีบุรุษคนหนึ่งถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยบุรุษอีกคนหนึ่งจึงกราบทูลกษัตริยาธิราชผู้ได้รับบุรุษพิเศษแล้วว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชบุรุษผู้นี้ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยชื่อว่าได้กระทำการส่อเสียดภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังพรรณนามนี้เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็แพร่หลายเมื่อความขัดสนแพร่หลายอทินนาทานก็แพร่หลายเมื่ออทินนาทานแพร่หลายสัตราก็แพร่หลายเมื่อสัตราแพร่หลายปานาติบาตก็แพร่หลายเมื่อปานาติบาตแพร่หลายมุสาวาทก็แพร่หลายเมื่อมุสาวาทแพร่หลายปิสุนวาจาคือการพูดส่อเสียดคือการพูดยุยงให้แตกกันก็แพร่หลายเมื่อการพูดยุยงให้แตกกันแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยลงมีวรรณะเสื่อมถอยลงบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย 20,000 ปีก็มีอายุขัยลดลงเหลือเพียง 10,000 ปีก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 10,000 ปีมนุษย์บางพวกก็มีวรรณะดีในบางพวกมีวรรณะไม่ดีพวกที่มีวรรณะไม่ดีก็เพ่งเล็งพวกที่มีวรรณะดีประพฤติล่วงละเมิดในภรรยาของคนอื่นภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็แพร่หลายเมื่อความขัดสนแพร่หลายอทินนาทานก็แพร่หลายเมื่ออทินนาทานแพร่หลายการมีสุมิชฌาจารก็แพร่หลายสาตราก็แพร่หลายปานาติบาตก็แพร่หลายมุสาวาทก็แพร่หลายปิสุนาวาทคือการพูดส่อเสียดก็แพร่หลายการมีสุมิชฌาจารคือการประพฤติผิดในกามก็แพร่หลายเมื่อกามีสุมิจฉาจารแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยมีวรรณะเสื่อมถอยบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย 10,000 ปีก็มีอายุขัยลดลงเหลือ 5,000 ปีภิกษุทั้งหลายก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 5,000 ปีธรรมะสองประการคือการพูดคำหยาบปรุสวาทและการพูดเพ้อเจ้อคือสัมผัสปลาปะก็แพร่หลายเมื่อธรรมะสองอย่างคือคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยมีวรรณะเสื่อมถอยบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย 5,000 ปีบางพวกก็มีอายุขัยลดลงเหลือ 2,500 ปีบางพวกก็มีอายุขัยลดลงเหลือ 2,000 ปีภิกษุทั้งหลายก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 2,500 ปีอภิชฌาคือความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาความพยาบาทคือความคิดร้ายก็แพร่หลายเมื่อความเพ่งเล็งและความพยาบาทแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยมีวรรณะเสื่อมถอยบุตร ของมนุษย์ที่มีอายุขัย 2,500 ปีก็มีอายุขัยลดลงเหลือ 1,000 ปีภิกษุทั้งหลายก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 1,000 ปีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดก็แพร่หลายเมื่อมิจฉาทิฏฐิแพร่หลายคนทั้งหลายก็มีอายุเสื่อมตายบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยมีวรรณะเสื่อมถอยบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย 1,000 ปีก็มีอายุขัยลดลงเหลือ500ปีภิกษุทั้งหลายก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย500ปีทำ3ประการคืออธรรมราคะคือความกำหนัดที่ผิดธรรมวิสมะโลภะคือความโลภจัดและมิจฉาธรรมะคือความกำหนัดผิดธรรมชาติก็แปรหลายเมื่อทำสามประการแปรหลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยมีวรรณะเสื่อมถอยบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข500ปีบางพวกก็มีอายุไขถอยลงเหลือ250ปีบางพวกก็มีอายุไขถอยลงเหลือ200ปีก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุไข250ปีธรรมะเหล่านี้คือความไม่เกื้อกูลมารดาความไม่เกื้อกูลบิดาความไม่เกื้อกูลสมณะพราหมณ์และการไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลก็แพร่หลายภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็แพร่หลายเมื่อความขัดสนแพร่หลายอทินนาทานคือการถือเอาทรัพย์มันชุกของไม่ได้ให้ก็แพร่หลายเมื่ออทินนาทานแพร่หลายสาตราคือการใช้อาวุธก็แพร่หลายเมื่อสาตราแพร่หลายปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์ก็แพร่หลายเมื่อปาณาติบาตแพร่หลายมุสาวาทคือการจงใจกล่าวเท็จก็แพร่หลายเมื่อมุสาวาทแพร่หลายการพูดยุยงให้แตกกันคือปิสุณวาจาก็แพร่หลายเมื่อการพูดยุยงให้แตกกันแพร่หลายการประพฤติผิดในกามคือกามีสุมิชาจารก็แพร่หลายเมื่อกามีสุมิชาจารแพร่หลายธรรมะสองประการคือการกล่าวคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อคือปรุสวาทและสัมปปลาปะก็แพร่หลายเมื่อธรรมะสองประการแพร่หลายความเพ่งเล็งและความพยาบาทก็แพร่หลายเมื่อความเพ่งเล็งและความพยาบาทแพร่หลายมิจฉาทิฏฐิก็แพร่หลายเมื่อมิจฉาทิฏฐิแพร่หลายธรรมะสามประการคือความกำหนัดที่ผิดอัตตมราคะความโลภจัดวิสมะโลภะและความกำหนัดผิดธรรมชาติคือมิจฉาธรรมะก็แพร่หลายเมื่อทำสามประการแพร่หลายทำเหล่านี้คือความไม่เกื้อกูลต่อมารดาบิดาไม่เกื้อกูลต่อสมณพราหมณ์และการไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลก็แพร่หลายเมื่อธรรมะเหล่านี้แพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวรรณะเสื่อมถอยบ้างเมื่อพวกเขามีอายุเสื่อมถอยอยู่มีวรรณะเสื่อมถอยอยู่บุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย250ปีก็มีอายุขัยลดลงเหลือ100ปีภิกษุทั้งหลายจะมีสมัยที่บุตรของมนุษย์เหล่านี้มีอายุขัย10ปีในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย10ปีเด็กหญิง5ปีก็มีสามีไ ในเมื่อมนุษย์มีอายุไข10ปีรสเหล่านี้คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและเกลือจะอันตรธานไปสิ้นในเมื่อมนุษย์มีอายุไข10ปีหญ้ากับแก้จะเป็นอาหารอย่างดีก็ข้าวสาลีเนื้อและข้าวสุกเป็นอาหารอย่างดีในบัดนี้ฉันใดในเมื่อมนุษย์มีอายุไข10ปีหญ้ากับแก้จะเป็นอาหารอย่างดีฉะนั้นก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุไข10ปีกุศลกรรมบถ10อย่างจะอันตรธานไปหมดสิ้นอกุศลกรรมบถ10อย่างจะเจริญรุ่งเรืองเหลือเกินก็ในเมื่อมนุษย์มีอายุไข10ปีแม้แต่ชื่อว่ากุศลก็จะไม่มีและคนที่ทำกุศลจะมีแต่ที่ไหนในเมื่อมนุษย์มีอายุไข10ปีมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่เกื้อกูลมารดาไม่เกื้อกูลบิดาไม่เกื้อกูลสมณพราหมณ์และไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลก็จะได้รับการบูชาและได้รับการสรรเสริญภิกษุทั้งหลายคนที่เกื้อกูลมารดาบิดาสมณพราหมณ์และประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลได้รับการบูชาและได้รับการสรรเสริญในบัดนี้ฉันใดในเมื่อมนุษย์มีอายุไข10ปีมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่เกื้อกูลมารดาบิดาไม่เกื้อกูลสมณพราหมณ์ไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลก็จะได้รับการบูชาและได้รับการสรรเสริญฉะนั้นก็ในเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุไข10ปีพวกเขาจะไม่มีจิตคิดเคารพยำเกรงว่าผู้นี้เป็นแม่ว่าเป็นป้าเป็นน้าเป็นป้าสะใภ้น้าสะใภ้หรือว่าภรรยาของอาจารย์หรือว่าภรรยาของครูสัตว์โลกจะถึงความสมสู่ปะปนกันเป็นเหมือนแพะแกะไก่สุกรสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกฉะนั้นในเมื่อมนุษย์มีอายุไข10ปีมนุษย์เหล่านั้นจะเกิดความอาฆาตอย่างแรงกล้าความพยาบาทอย่างแรงกล้าความคิดร้ายแห่งใจอย่างแรงกล้าความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้ามารดากับบุตรก็ดีบุตรกับมารดาก็ดีบิดากับบุตรก็ดีบุตรกับบิดาก็ดีพี่น้องชายกับพี่น้องสาวก็ดีพี่น้องสาวกับพี่น้องชายก็ดีจะเกิดความอาฆาตอย่างแรงกล้าความพยาบาทอย่างแรงกล้าความคิดร้ายแห่งใจอย่างแรงกล้าความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้าภิกษุทั้งหลายก็นายพรานเนื้อเห็นเนื้อเข้าเกิดความอาฆาตอย่างแรงกล้าความพยาบาทอย่างแรงกล้าความคิดร้ายแห่งใจอย่างแรงกล้าความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้าฉันใดในเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุไข10ปีมนุษย์เหล่านั้นก็จะเกิดความอาฆาตอย่างแรงกล้าความพยาบาทอย่างแรงกล้าความคิดร้ายแห่งใจอย่างแรงกล้าความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้ามารดากับบุตรก็ดีบุตรกับมารดาก็ดีบิดากับบุตรก็ดีบุตรกับบิดาก็ดีพี่น้องชายกับพี่น้องสาวก็ดีพี่น้องสาวกับพี่น้องชายก็ดีจะเกิดความอาฆาตอย่างแรงกล้าความพยาบาทอย่างแรงกล้าความคิดร้ายแห่งใจอย่างแรงกล้าความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้าฉะนั้นภิกษุทั้งหลายในสมัยเมื่อมนุษย์มีอายุไข10ปีจะมีสัตถันตรกับตลอด7วันมนุษย์เหล่านั้นจะเกิดความเข้าใจในกันและกันว่าเป็นเนื้อสาตราทั้งหลายอันคมกริบจะปรากฏในมือของพวกเขาพวกเขาจะใช้สาตราอันคมกริบฆ่ากันเอง ด้วยเข้าใจว่านี้เป็นเนื้อนี้เป็นเนื้อกระนั้นมนุษย์เหล่านั้นบางพวกมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราอย่าฆ่าใครๆและใครๆอย่าฆ่าพวกเราทางที่ดีเราควรเข้าไปตามป่าหญ้าสุมถุมพุ่มไม้ป่าไม้เกาะกลางแม่น้ำหรือซอกเขาใช้รากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีพพวกเขาจึงพากันเข้าไปตามป่าหญ้าสุมถุมพุ่มไม้ป่าไม้เกาะกลางแม่น้ำหรือซอกเขาใช้รากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีพอยู่ตลอด7 วันเมื่อล่วงไป7 วันพวกเขาพากันออกจากป่าหญ้าสุมถุมพุ่มไม้ป่าไม้เกาะกลางแม่น้ำหรือซอกเขาแล้วต่างสวมกอดกันและกันขับร้องปลอบใจกันในที่ประชุมนั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเราพบเห็นกันแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่เราพบเห็นกันแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่เรื่องความเจริญด้วยอายุและวรรณะภิกษุทั้งหลายก็ลำดับนั้นมนุษย์เหล่านั้นจึงปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกเราสูญสิ้นญาติมากมายเช่นนี้เพราะยึดถืออกุศลธรรมเป็นเหตุทางที่ดีพวกเราควรทำกุศลควรทำกุศลอย่างไรดีทางที่ดีพวกเราควรงดเว้นจากปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์ควรสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้แล้วจึงพากันงดเว้นจากปานาติบาตสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้เพราะสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุพวกเขาจึงเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวรรณะบ้างเมื่อพวกเขาเจริญด้วยอายุอยู่เจริญด้วยวรรณะอยู่บุตรของมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุขัย10 ปีจะมีอายุขัยเพิ่มเป็น20 ปีลำดับนั้นมนุษย์เหล่านั้นจึงปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกเราเจริญด้วยอายุบ้างเจริญด้วยวรรณะบ้างพระสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุทางที่ดีพวกเราควรทำกุศลธรรมยิ่งขึ้นไปควรทำกุศลธรรมอย่างไรบ้างพวกเราควรงดเว้นจากอทินนาทานคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ควรงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามควรงดเว้นจากการพูดเท็จควรงดเว้นจากการพูดยุยงให้แตกกันควรงดเว้นจากการพูดคำหยาบควรงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อควรละความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาควรละความคิดร้ายผู้อื่นควรละความเห็นผิดควรละธรรมะ3 ประการคืออธรรมราคะวิสมะโลภะและมิจฉาธรรมะทางที่ดีเราควรเกื้อกูลมารดาบิดาควรเกื้อกูลสมณพราหมณ์และควรประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลควรสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้หนังนี้พวกเรานั้นจึงได้เกื้อกูลมารดาบิดาสมณพราหมณ์และประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลสมาทานประพฤติกุศลธรรมเหล่านั้นเพราะสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุพวกเขาจะเจริญด้วยอายุบ้างจะเจริญด้วยวรรณะบ้างเมื่อพวกเขาเจริญด้วยอายุและวรรณะอยู่บุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย20 ปีก็จะมีอายุขัยเพิ่มเป็น40 ปีบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย40 ปีจะมีอายุขัยเพิ่มเป็น80 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย80 ปีจะมีอายุขัยเพิ่มเป็น160 ปีบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย160 ปีจะมีอายุขัยเพิ่มเป็น320 ปีบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขัย320 ปีจะมีอายุขัยเพิ่มเป็น640 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย640 ปีจะมีอายุขัยเพิ่มเป็น2,000 ปีบุตร ของมนุษย์ผู้มีอายุขัย 2,000 ปีจะมีอายุขัยเพิ่มเป็น 4,000 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย 4,000 ปีจะมีอายุขัยเพิ่มเป็น 8,000 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย 8,000 ปีจะมีอายุขัยเพิ่มเป็น 20,000 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย 20,000 ปีจะมีอายุขัยเพิ่มเป็น 40,000 ปีบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุขัย 40,000 ปีจะมีอายุขัยเพิ่มเป็น 80,000 ปีเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 80,000 ปีเด็กหญิงมีอายุ500ปีจึงจะสมควรมีสามีได้ตอนความอุบัติของพระราชาพระนามว่าสังฆะภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 80,000 ปีจะมีอาพาธเพียง3อย่างคือความหิวความอิ่มจนอึดอัดและความชราเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 80,000 ปีชมพูทวีปนี้จะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์บ้านนิคมและราชธานีมีทุกระยะชั่วไก่บินตกเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 80,000 ปีชมพูทวีปนี้จะดูประหนึ่งอเวจีนรกที่แออัดยัดเยียดไปด้วยผู้คนทั้งหลายเหมือนป่าไม้อ้อหรือป่าไม้แก่นฉะนั้นเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 80,000 ปีกรุงพาราณสีนี้จะเป็นราชธานีนามว่ากรุงเกตุมะดีเป็นเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีพลเมืองมากมีประชากรคับคั่งและมีภิกษาหารอุดมสมบูรณ์ก็เมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีในชมพูทวีปนี้จะมีเมือง 84,000 เมืองมีกรุงเกตุมะดีราชธานีเป็นเมืองเอกเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 80,000 ปีจะมีพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสังฆะทรงอุบัติขึ้นณกรุงเกตุมะดีราชธานีเป็นผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตได้รับชัยชนะมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจประการได้แก่ชักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วกฤบดีแก้วปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 องค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้ศาสตราคราบกลางแผ่นดินมีผืนมหาสมุทรเป็นขอบเขตตอนการเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้านามว่าเมตรยะภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 80,000 ปีพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตรยะจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองถึงพรามด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเหมือนตถาคตอุบัติขึ้นในโลกในบัดนี้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีก็รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ยังยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคก็พระผู้มีพระภาคเมตรยะพระองค์นั้นจะทรงแสดงธรรมมีความงดงามในเบื้องต้นมีความงดงามในท่ามกลางมีความงดงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนเหมือนตถาคตในบัดนี้แสดงธรรมอันมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนพระองค์จะทรงบริหารภิกษุหลายพันรูปเหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อยรูปในบัดนี้ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายกระนั้นพระเจ้าสังฆะจะรับสั่งให้ยกปราสาทที่พระเจ้ามหาปนาทะโปรดให้สร้างไว้แล้วประทับอยู่ทรงสละบำเพ็ญทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวันนี้พบและยาจกทั้งหลายจะทรงปลงผมและหนวดทรงครองผ้ายอมน้ำฝาดเสด็จออกจากพระราชวังบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมตรยะดาวเธอผนวดแล้วไม่นานอย่างนี้ทรงหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่แท้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดก็ภิกษุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความพอใจและความไม่พอใจในโลก 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเป็นอย่างนี้แหละเรื่องความเจริญด้วยอายุวรรณะเป็นต้นของภิกษุภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงประพฤติธรรมอันเป็นโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตนเมื่อเธอทั้งหลายประพฤติธรรมอันเป็นโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตนจะเจริญด้วยอายุบ้างจะเจริญด้วยวรรณะบ้างจะเจริญด้วยสุขบ้างจะเจริญด้วยโภคะบ้างจะเจริญด้วยพละบ้างก็ในเรื่องอายุของภิกษุมีคำอธิบายอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์ 2. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์ 3. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากจิตตและความเพียรสร้างสรรค์ 4. เจ จริญอิทธิบาทนั้นประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์เราเจริญทำอิทธิบาท4ประการนี้ให้มากเมื่อมุ่งหวังเธอจะพึงดำรงอยู่ได้1กัปหรือเกินกว่า1กัปก็ในเรื่องวรรณะของภิกษุมีคำอธิบายอย่างไรคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียรปรามด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นคำอธิบายในเรื่องวรรณะของภิกษุก็ในเรื่องความสุขของภิกษุมีคำอธิบายอย่างไรคือภิกษุในกรณีนี้เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้พอสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุทุติยฌานประความจางคลายไปแห่งปีติจึงบรรลุตติยฌานและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุจตุตฌานภิกษุทั้งหลายนี้แหละเป็นคำอธิบายในเรื่องความสุขของภิกษุภิกษุทั้งหลายก็ในเรื่องโภคะของภิกษุมีคำอธิบายอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4เบื้องบนเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เธอมีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานโดยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นี่แหละเป็นคำอธิบายในเรื่องโภคะของภิกษุภิกษุทั้งหลายก็ในเรื่องพละของภิกษุมีคำอธิบายอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แหละเป็นคำอธิบายในเรื่องพละของภิกษุก็เราไม่เล็งเห็นกำลังอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งข่มได้แสนยากเหมือนกำลังของมารนี้เลยบุญนี้จะเจริญขึ้นได้อย่างนี้ก็เพราะสมาทานกุศลกรรมเป็นเหตุเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหละที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจักรวัตติสูตรอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์